NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Aan tafel onze spraakmaker van vanochtend, hoogleraar sport en recht Marjan Olfers, de directeur van de NTR Paul Reumer en daarbij ook tv-recensent van het AD Angela de Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. Straks in het Mediaforum hebben we het over twee bijzondere mediamomenten van gisteren. Het vertrek van Piet Paulusma en de bekering van Joram van Klaveren. Na het NOS Journaal met Lieselot Thomas. Een brand in een appartementencomplex in Parijs heeft aan zeker 8 mensen het leven gekost. Onder de bijna 30 gewonden zijn 6 brandweerlieden. De politie houdt er rekening mee dat het vuur is aangestoken. Er is een vrouw aangehouden, zegt correspondent Frank Renaud. Zij is een bewoonster in dat gebouw. De burgemeester van het arrondissement in Parijs, waar het gebouw stond waar brand uitbrak, die heeft gezegd dat een burenruzie ten oorzaak heeft gelegen aan het uitbreken van de brand. Vannacht om 1 uur ongeveer. Justitie wil daar verder geen mededelingen doen over die burenruzie, maar heeft dus wel bevestigd 1 aanhouding en de verdenking van brandstichting. Het gebouw van 8 verdiepingen stond vrijwel helemaal in brand. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Er wordt nog gezocht of er meer slachtoffers zijn. In het noordoosten van Australië zijn de lichamen gevonden van 2 mannen. Ze werden vermist in de stad Townsville, die zwaar is getroffen door de overstromingen na zware regenval. Op veel plekken in het gebied staat het water op kniehoogte. Bewoners zijn opgeroepen om het water te vermijden omdat er krokodillen gezien zijn. Het regent al dagen onafgebroken in het noordoosten van Australië. Nog nooit zijn zoveel tweedehands auto's in Nederland verkocht als afgelopen jaar. Het waren er bijna 2 miljoen, een stijging van 0,7% ten opzichte van 2017, meldt branchevereniging BOVAG. Iran noemt de Europese kritiek op onder meer het Iraanse raketprogramma ongefundeerd en spreekt van valse beschuldigingen. Het land reageert daarmee op een verklaring van de Europese Raad van gisteren, waarin Iran wordt opgeroepen de raketactiviteiten te stoppen. Op een industrieterrein in Nieuwegein heeft de politie vannacht een inval gedaan in een bedrijfspand waar mogelijk illegaal werd gegokt. Of en hoeveel arrestaties er zijn verricht is nog niet bekend. Politie komt vandaag met meer informatie. Jongeren blijven steeds langer thuis wonen. In 2012 waren ze gemiddeld 22,8 jaar toen ze bij hun ouders weggingen. In 2017 was dat volgens het CBS 23,5 jaar. Na de invoering van het leenstelsel zijn minder studenten op kamers gaan wonen. Ik ben nog eigenlijk net iets te jong en ik heb ook niet echt heel veel geld. Je krijgt toch een beurs, denk ik? Ja, maar nu moet ik terugbetalen. Maar geen beurs, het is meer een lening. Ja, precies. Je krijgt niks terug, je moet alles terugbetalen. En ook houden onzekerheid op de arbeidsmarkt, hoge huren en dure koopwoningen jongeren langer bij hun ouders. Wie niet rookt, geen overgewicht heeft en een gezonde bloeddruk heeft, leeft gemiddeld 6 jaar langer. Dat heeft een langlopend onderzoek onder 9000 bewoners van de Rotterdamse wijk Ommoord aangetoond. Zo kon worden vastgesteld hoe oud de deelnemers waren toen ze een ernstige ziekte kregen, zoals kanker, dementie, een hart- of longaandoening of diabetes. Mensen die een hoge bloeddruk hebben, te zwaar zijn en roken, krijgen zo'n ziekte gemiddeld 9 jaar eerder dan mensen die gezond leven. Het weer half tot zwaar bewolkt met de meeste kans op zon in het noorden. Het blijft droog en het wordt een graad of 7. Morgen bewolkt en vooral in de ochtend regen en het wordt dan maximaal 8 graden. Lieselot, dankjewel. Gaan wij naar de verkeersinformatie. Bianca Damink. Er zijn nog een paar files die eruit springen. Er staat een bus met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. En je hebt daar een uur vertraging tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A27 Breda-Utrecht 10 minuten oponthoud tussen industrieterrein Avelingen en Lexmond. En het is nog druk op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen afrit Ermelo en Strand Nulde 20 minuten vertraging. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Wat als er goederen worden ontvreemd, gefraudeerd wordt met de boekhouding of informatie gelekt? Ga naar Hofman.nl, want vertrouwen is goed. Maar Hofman is beter. Het is final sale bij Goossens. Met tot wel 70% korting op de topcollectie. Shop nu jouw unieke interieur van topkwaliteit extra voordelig. Bezoek snel onze winkels op goossens.nl en ontdek de grootste final sale ooit bij Goossens Wonen en Slapen. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de liefde. Op Valentijnsdag 14 februari hoort u de mooiste muziek uit romantische films tijdens Valentine Classics at the Movies. Bestel op concertgebouw.nl. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Je geniet pas echt van de nieuwe vloer als die perfect gelegd is. Kom daarom nu naar Carpet Ride. Wij plaatsen vele laminaat, PVC, vinyl en tapijtvloeren gratis. Nu ook 25% korting op traprenovatie. Carpet Ride, de vloerenspecialist. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guylaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Onze spraakmaker is Marjan Offers, bijzonder hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Aan tafel ook Paul Reumer, directeur van de NTR, en Angela de Jong, tv-recensent van het AD. Angela, jij wil in jouw mediamoment nog even terugkijken op Heel Holland Bakt. Dat heeft alles te maken met de manier waarop er met Maruska wordt omgegaan. En niet door Max, zoals ze zelf zegt, maar door de sociale media. Ja, ik zag haar gisteravond zowel in Smaak naar Meer als in Jinek. Waar in Smaak Jinek, naar Meer was de nabeschouwing, hè, van Heel Holland Bakt. Dat is iedere maandag de nabeschouwing, napraat, heel gezellig. Maar vooral in Jinek herhaalde ze natuurlijk wat ze ook onder andere bij ons in de kranten al zei afgelopen weekend, dat ze verkeerd was neergezet. En ik vond het heel sneu, want er zit een vrouw die werkelijk niet weet wat haar overkomen is de afgelopen weken. En ja, die misschien het enige wat ze Max zou kunnen verwijten is dat ze er niet heel goed in begeleid is. Maar ja, dit was voor Max denk ik ook nieuw. Want ik had zaterdag nog een column geschreven waarin ik schreef dat het programma zijn onschuld redelijk verloren is. Want het was eigenlijk de enige show op televisie waar Twitter nog behoorlijk lief was voor alle kandidaten. Ja. En het eigenlijk vooral altijd één grote suikerzoete toestand was, ook op Twitter. En ja, dat is dit seizoen helemaal omgeslagen bij haar. Je hebt een voorbeeld meegenomen. We horen een van de misschien meest besproken momenten van deze vrouw van afgelopen week. Ik heb me gewoon helemaal niet gerealiseerd dat er enorm gemonteerd wordt. Wat logisch is natuurlijk, want er wordt gewoon 2 dagen continu gefilmd ongeveer. En in die montage, ik zag die eerste aflevering en toen dacht ik van help, dat ben ik helemaal niet. Ja, ze hebben mij neergezet als een soort bedweterig iemand. En dat viel heel erg verkeerd. En daar is gigantisch op gereageerd. Dit is Maruska van Heel Holland Bakt. Gisteren in Jinek hebben ze het nog uitgebreid over gehad. Wat jouw punt eigenlijk is je wilt het breder trekken. Dat met name vrouwen aan de schandpaal worden genageld op vooral sociale media. Op televisie. En dan zijn het vooral de vrouwen die niet blond haar hebben en heel lief lachen en zichzelf eigenlijk bij alles wat ze doen verontschuldigen van oh sorry, het is toeval en weet ik van wat. Dat zie je heel erg bij Maruska, maar dat zie je bijvoorbeeld ook bij Iris uit Project Rembrandt. Nou ja, jou wel bekend. En ik heb zelf ook vorige week geschreven dat zij recht mijn irritatiezone inwandelde toen zij in beeld kwam. En dat vond ik ook echt. Maar wat is maar het dan? Want ik heb daar wel last van gehad de hele week. Ja, want ik dacht van verdikken me. Nou doe ik precies hetzelfde als wat al die andere vrouwen op Twitter altijd doen. Het zijn doen. Vrouwen over vrouwen. Het zijn al bijna, het zijn ook mannen, maar het zijn bijna altijd vrouwen over vrouwen die elkaar enorm de maat nemen en die er niet tegen kunnen als iemand met de kop boven het maaiveld uitsteekt. En ik vond dus, ik doe er nu zelf ook aan mee. Dus ik heb dat gisteren rechtgezet. En ik heb gezegd van kom op Iris, wees vooral wie je bent en ga zo door. En ook vooral aan Maruska het advies, recht je rug. En waarschijnlijk kom je zo over op een aantal mensen. Maar ja, weet ook dat die mensen geen leven hebben. En waarschijnlijk hun hele identiteit ontlenen aan wat ze op Twitter gooien. En de kattenoortjes die ze op hun profielfoto plakken. Ja. Want meer identiteit hebben ze maar niet. Maar goed, op het moment dat ze je eigen site zelfs gehackt wordt, is dat natuurlijk wel absoluut. Gaat het een stapje ik praat verder. Het er niet goed mee. Maar is dit het enige manier om ermee om te gaan is echt om op een gegeven moment te denken van scheid, ik ben wel leuk. Marjan Offers, is dit zogeheten krabbenmand effect, waar wel over wordt gesproken dat vrouwen elkaar, of zoals bij krabben, die trekken elkaar weer de mand in als een krab probeert te ontsnappen. Dat zeggen ze van vrouwen ook. Ja, ik vind dat altijd een beetje lastig. Ik vind sowieso, ik weet niet of dat iets van vrouwendingetje of zo is. De realiteit is gewoon op dit moment dat als je in de media verschijnt, dat iedereen een mening over je heeft. Ik vind het ook een beetje naïef om te bedenken dat dat niet zo zou zijn. Hè? In een ideale wereld laten we ons gewoon niet negatief uit over mensen die we gewoon niet kennen. Want nu gaan we op basis van beeld en wat we horen daar een beeld van scheppen en daarop reageren. Dat is heel primair en een beetje dom. En ik vind allemaal dat we erop moeten letten dat we onszelf daar nu niet schuldig gaan maken, want het is beschadigend. Hè? Dus dat is het eerste. Maar aan de andere kant, de mensen die allemaal maar zo graag in de media willen, het hoort er bij. Hoe erg het ook is, maar het hoort er wel bij. En als je kijkt bijvoorbeeld naar Boer zoekt vrouw, ik kijk dat nooit, maar ik kijk wel altijd op Twitter. Dus er zit ook nog iets verkneukelends in al die opmerkingen die gemaakt worden. Maar al die mensen gaan zelf op televisie. Er is niemand die ze dwingt. Ja, maar er is wel een verschil bij. En dat is wat volgens mij bij deze Marushka. Jij bent mediawijs. Je weet hoe het werkt. Nou, maar dat is wel zoiets. Hè. Dat is wel een punt. En ik denk ook, daar moeten de programma's echt meer aan coaching doen. Niemand kan eigenlijk, ik ben ook van de ene op de andere dag, hè, met Ajax natuurlijk elke dag in die media geweest. Dat je denkt, wat overkomt me? Hoe krijg je dat onder controle? Dat krijg je niet. Dus er moet echt aan de voorkant heel goed met elkaar worden gesproken wat je zou kunnen overkomen. En ik begrijp ook, daar hebben de programmamakers misschien geen belang bij, omdat juist het rumoer eromheen trekt ook weer ontzettend veel aandacht, zij het negatieve aandacht. Maar iedereen weet dat het heel erg een inbreuk kan worden op wie je bent. En dat hebben we natuurlijk met Barbie gezien, hè, hoe die werd neergezet. Je ziet dat iedereen vindt wat van je. Ja, en Paul, daar ligt wel een taak, vind ik, om daar wat meer over te vertellen. Wordt die serieus genoeg genomen, Paul Reumer? Spreek je al even als omroepdirecteur aan? Ja, ik denk in zijn algemeenheid wel. Want ook programmamakers hebben inmiddels wel geleerd, hè, wat de effecten kunnen zijn van jezelf laten zien op televisie als onbekende Nederlander. Het is wel een verschil of je, zoals wij, groot geworden in de media, geboortegemaakt zijn, of dat je een onbekende bent. Maar wat ook meespeelt is, en dat heb ik geleerd in de Big Brother tijd, dan zeiden mensen ook vaak, ja, je hebt me anders neergezet dan ik ben. Terwijl dat vaak helemaal niet het geval is. Maar wat gebeurt er? Je bent zelf, hè, in deze wedstrijd, kookwedstrijd, ben je, ik weet niet, 2 weken, elke dag bezig. Je maakt elke minuut van de dag mee. En die zit in je hoofd. En dan zie je op tv daar een samenvatting van terug. Dat is een indikking. En je laat natuurlijk het meeste niet zien. Want je hebt maar 60 minuten zendtijd. En dan komt het wel eens voor dat je denkt van, ja, maar ik heb nog veel meer gezegd. Maar ja, dat kan je niet allemaal laten zien. En datgene wat men laat zien, is ook wel echt gezegd. En natuurlijk kan je met montage de boel helemaal anders maken. Maar ik geloof dat in 95% van de gevallen, en zeker bij Heel Holland Bakt, niet het geval is. Nee, maar dat staat dan wel los van dat je kapot gemaakt wordt op sociale media. Ja, nee, dat is verschrikkelijk. Maar dat is wat Marjan zegt, dat is een teken van deze tijd. Op het moment dat je iets zegt op radio of tv, dan zijn er altijd een paar mensen die het heel leuk vinden om daar wat van te vinden en hele nare dingen te posten. En heb je het idee dat het meer vrouwen treft dan mannen? Nou, dat eigenlijk, social media is harder voor vrouwen dan dat voor mannen. Ik heb het ook nooit onderzocht. Ik heb daar geen idee van. Kijk, weet je, het is wel zo, als je kijkt naar mannen, krijgen zelden of nooit opmerkingen over de kleding die ze aan hebben. Nou, is die kleding ook buitengewoon saai, dus dat is ook wel zo. Dus dat is bij vrouwen, wordt er altijd wel gekeken naar veel meer naar uiterlijke zaken. En daarnaast is het natuurlijk ook zo, hè, dat bitchere gedrag. We willen altijd een bepaald plaatje van een vrouw. Dus als je echt een beetje agressief bent als vrouw, ja, daar houden een heleboel andere vrouwen dan ook weer niet van. Word jij voor bitch aangezien? Oh ja hoor, geregeld. En denk ik, nou, ik vind het echt inmiddels dat ik denk, nou, weet je wel, maar ik heb er helemaal geen last van. Ja, ik hoef ook niet zo nodig aardig gevonden te worden. En ik denk dat een heleboel vrouwen daar nog wel wat kunnen leren. Dat als je gewoon bent wie je bent, wees een beetje gelukkig en blij met jezelf. En dat andere mensen je niet moeten. Nou, so fucking what? Hoera. Hoera, hoera. Nee, ja, is echt zo. Paul, voor jouw mediamoment gaan we lekker mannelijk over voetbal praten. Ja, ik voel me helemaal met drie op mijn gemak vrouwelijke deze voetballiefhebbers tafel. Aan tafel. Zeker. Dat is dan weer fijn. Ja, weer discussie over de VAR deze week, hè? De assistant referee. Het schijnt zo te zijn dat men nu overweegt om de VAR-beelden ook in het stadion te laten zien op het moment dat het besluit genomen wordt. En dat vind ik een buitengewoon goed idee. Ja, luister even mee. Dat brengt ons bij de VAR van de week. De VAR van de week. Ja, schitterend, Dick Advocaat. Het is inderdaad de VAR die in actie komt. En natuurlijk niet te vermijden de VAR-discussie. Geen 3-1, het is een penalty voor Heerenveen. En dus is het 2-2. Ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt. It's crazy, that's how the football is now with the VAR. Ja, Kees, vind jij nou terecht dat de VAR hier ingrijpt? Ja. Kijk, voetbaltechnisch gezien weten we nog niet of die VAR nou de aanwinst is. Maar voor praatprogramma's is het in ieder geval een grote aanwinst gebleken. Iedereen heeft het erover. En ik vind het zeker wel een aanwinst, ook voor het voetbal. Kijk, je moet ook bedenken, we zijn er nog maar net mee bezig. Hè, dus we moeten er nog een beetje aan wennen. En dan gebeuren ongelukjes. Hè, van het week was het Björn Kuipers, geloof ik, die wel luisterde naar de VAR, maar niet ging kijken en toch een penalty geeft. Dat komt op beeld heel raar over. Ja. Maar dat weet die man ook niet. Dat zal hij de volgende keer denk ik niet meer zo doen. En zo moeten we er allemaal wat mee leren omgaan. Kinderziektes bedoel je? De kinderziektes. Dus moet het er een beetje uit. En de gedachte die nu ontstaat, hè, van s'avonds om Studio Sport kijken we het 100 keer terug. We kunnen zelf de communicatie met de VAR kunnen we horen. Ik vind het hartstikke maar leuk. Dat is in die zin wonderlijk. Bij hockey is het namelijk, als ik even de parallel mag trekken, al van het begin af aan zo. Je kijkt in het stadion ook mee. Zeker. De scheidsrechter geeft aan, we gaan daarnaar kijken. De communicatie hoor je. En merken voetbal in Amerika, weet je wel. Dat komt overal voor. En maar het is hier bij nieuw. Bij voetbal zit je in het stadion te wachten. Het is niet alleen nieuw, we zijn er ook een beetje huiverig voor altijd geweest. Bijvoorbeeld zware overtredingen. De diepe rode kaart, om die te laten zien nog een keer, kan ook tot woede leiden. He, dus het gaat ook om de rust in het stadion. He, dus er zit ook wel een andere kant soms aan. Okay. Dat als je nogmaals in de herhaling dus een zeer grove overtreding ziet, dat een lontje kan zijn om meer agressiviteit. Dat is een van de redenen geweest om het niet te doen tot nu toe. Ja, dat is een van de redenen die je ook in overwegingen moet hebben. Maar je kan natuurlijk bepalen wat je wel en niet terug laat zien. Hè. Zo de afgelopen weekend die strafschop, de overtreding echt op de rand, op de lijn van het strafschopgebied. Maar dat is ook raar, Paul, dat je het ene laat je wel zien op scherm en het andere niet. Je wil dan meegenomen worden, nee, dat vind ik niet zo raar, want nergens staat de verplichting dat je alle herhalingen dan op het scherm moet laten zien. Maar dan blijf je die discussie dus houden. Ja, maar dat is het mooie van voetbal, hè. Er is altijd discussie en daarom zijn er ook 7 talkshows over voetbal. Ja. Dat is ook wat het leuk maakt, hè. Dat is ook niet zo erg. Maar de belangen van voetbal zijn zo groot. Een wedstrijd winnen of verliezen, dat kan letterlijk miljoenen, zo niet tientallen miljoenen schelen. En dan vind ik ook dat een bepaalde eerlijkheid en gewoon feitelijkheid dat die recht doet aan het belang van de wedstrijd. En die scheidsrechter staat in zijn eentje op een heel groot veld met 22 man. Die ziet een actie maar vanuit één perspectief en één hoek. En soms mis je dan gewoon dingen. Dus ik vind het eigenlijk hartstikke goed dat er een bepaalde objectiviteit is, dat je dan ook van de andere kant kan zien. En Marjan Olsen, met wat jij net vertelt, zou jij er wel voorstander van zijn dat het in het stadion getoond wordt? Uiteindelijk is het heel erg belangrijk om uit te leggen waarom iets is. Hè. Dus dat hoeft niet met maar dat kan gewoon heel mooi met beelden. En we kennen ook wel de voorbeelden, bijvoorbeeld bij tuchtzaken, dat wij als dachten van, nou, dat is een zware overtreding. En als je van een andere hoek dan gaat filmen, blijkt het gewoon een schwalbe bijvoorbeeld te zijn. Hè? Ja. Dus en dat zijn wel de zaken, maar dat moet je wel aan het volk. Want je ziet, je kan echt zo door beelden dat het echt niet klopt met wat er werkelijk is geweest. Ja, maar we hoorden net een van de voetballers zeggen, dat was natuurlijk, jullie moeten even helpen welke wedstrijd het was, maar het werd in plaats van 3-1, werd het 2-2 uiteindelijk. Ja. Omdat er met terugwerkende kracht nog een penalty werd gegeven. En toen dat is geen VAR-probleem, want dat is namelijk al 100 jaar zo. Hè. Doelpunten, ballen die duidelijk over de lijn zijn. De scheidsrechter heeft het niet gezien en daardoor telt het doelpunt niet. Dat komt al 100 jaar in voor. In dit geval ging het over een overtreding die niet bestraft werd. Er was een counter naar de andere kant. Er wordt een doelpunt gemaakt en vervolgens wordt dat doelpunt afgekeurd. Ja, maar en over die actie in het strafschopgebied aan de andere kant wordt een penalty gegeven en in één keer speel je gelijk. Nee, maar dat klopt. Maar dat probeer ik te zeggen. Het is nooit 100% objectief alles te ondervangen. Maar dat is voetbal dan heden ten dagen, zei een van de spelers. Maar de VAR helpt wel om het objectiever en beter beoordeler te maken. Ja. Is het ideaal? Vast niet. Maar is het een goede beweging? Ja, dat denk ik wel. Voordat wij nu talkshow 9 zijn, waar we het de VAR gaan hebben, laten we snel doorgaan. Want nieuws dat gisteren als een bom insloeg. Geen Piet Paulusma en geen Oud Morn meer bij SBS6. Na bijna 23 jaar moet Nederlands meest bekende weerman stoppen bij de zender. Tot het eind van dit jaar kunnen we nog genieten van de weerberichten van Paulusma, die het weer presenteert op zo'n beetje alle plekken in ons land. We hebben even gebeld met wat weermannen en weervrouwen, collega's van Piet. Ik ben Marco Verhoef en ik ben weerman bij de NOS. Waarom moet hij blijven? Ja, dat is natuurlijk niet aan mij om daar een antwoord op te geven. Wat je zal missen aan Piet Paulusma, maar is wel een heel eigen gezicht. Een eigen manier van werken, een eigen manier van het weer brengen. Woordkeuze in het hele Piet zijn. Iedereen heeft wel wat eigens, alleen een heleboel weermensen, die lijken stiekem toch een klein beetje op elkaar. En dat heeft natuurlijk ook met formats van programma's te maken, waardoor je inderdaad een bepaalde kant op gedrukt wordt. Nou, dat format van het programma bij SBS, dat paste echt helemaal bij Piet. Ik ben Helga van Luur. Ja, Piet moet absoluut blijven. Omdat ik denk dat hij hoort bij de iconische weerpresentatoren van ons land. Hè, ons collectieve geheugen. Denk aan John Bernhard, Erwin Krol, Peter Timofeef. Daar hoort ook Piet Paulusma in het rijtje thuis. Hij doet het op zijn eigen manier. En ik denk dat dat ook hoort in een weerlandschap met allemaal verschillende manieren. De een doet het wat serieuzer, de ander gaat wat meer de hort op. En Piet heeft daar zijn eigen rol in. Ik ben Ed Aldus, ik ben weerman van RTV Rijnmond. Je ziet eigenlijk tegenwoordig elke weerman wel voor een bluescreen staan. En Piet die is lekker buiten bij de mensen. Ja, en dat maakt het toch heel apart. Maar ja, ook tijdens een storm of zware regen, dan is hij gewoon buiten. Dus hij heeft heel veel feeling met het weer. Hij heeft meer gevoel bij het weer dan andere mensen die alleen maar op kantoor zitten, zeg maar. Of vanuit de studio het weer presenteren. Ja, dat is denk ik best een gemis als dat niet meer zo is. Ja, Paul Reumer had hem door, hè? De subtiele verwijzing met alle reacties die we hoorden. Wat betreft Jan Slachter van Max, Piet Paulusma erin en Jan van Veen van Candlelight eruit. Dus zo hebben we gelijk twee onderwerpen in één even besproken. Maar goed, dat contract loopt nog tot eind van dit jaar, Angela, van Piet Paulusma. Ja. Talpa zegt van, we gaan het op een andere manier doen. Ja. Zijn wat meer mensen van RTL aangenomen. Klopt. Goeie zet. Ik hoor namelijk alleen maar reacties van mensen die zeggen, nou ja, kijk, of Piet moet blijven, daar heb ik persoonlijk niet zo heel veel mee. Te gaan avonden voorbij dat ik Piet niet zie met zijn weerbericht. Ik snap alleen... Het gaat om de strategische zet van John de Wol in dit geval. Want ik heb nu toevallig net even de kijkcijfers opgezocht. En volgens mij was hij gisteren weer het best bekeken of het ene best bekeken op de zender. Die man die hoort bij die zender, die DNA van die zender, van wat het altijd was... Komt daar allemaal in samen. Hij is zeg maar een soort Frans Bauer. Hij is heel laagdrempelig, hij is toegankelijk voor mensen. Hij heeft iets kneuterigs en mensen vinden dat fantastisch. En dat is de oude SBS-kijker. Mm-hmm. Of de kijker die nog steeds kijkt. En die wil John de Mol niet. John de Mol wil andere kijkers. Hij kijkt ook een beetje neer op de kijkers van SBS, de oude kijkers van SBS6 en van Hart van Nederland en Piet Paulusma, heb ik me laten vertellen. En hoezo, hoe weet je dat dan? Nou, dat hoor ik van mensen om hem heen. Dat hij ze tokkies met bierbuiken noemt, bijvoorbeeld. Nou, we kunnen dat niet verifiëren. Nee, maar dat kunnen we niet verifiëren, nee. Ja. Maar dat zeg ik, dat staat ook in de krant vanochtend. Dus dat is ook op zich niet zo heel... Maar dat vind ik gewoon niet zo handig. Want ik bedoel, hij heeft een klein imagoprobleem, laten we het klein noemen. Er wordt nu van alles en nog wat gekocht. En van oudsher is al de tendens van de... kijker, ik laat me niet kopen. Ja. En dan pak je dus nu iets af van de kijkers die daar nog wel heel erg graag naar kijken. En dat snap ik gewoon imagotechnisch niet. Maar zo. Het zou dan dus passen in een strategie als je gewoon een heel ander kijkerspubliek naar SBS wil. Hij wil een compleet ander kijkerspubliek. Hij wil een soort RTL met heel veel gelikte shows. Hm. En heel veel uit de studio. En dat moet het nieuwe weerbericht ook worden. Ja. Paul Reumer, wat is jouw verklaring? Ja, dit zit heel veel mare missen in wat Angela net zegt. Dat weet ik allemaal niet zo. Kijk, mensen houden niet van verandering per definitie. Mm-hmm. Piet Paulusma is natuurlijk een icoon. Hè? Icoon voor SBS altijd geweest. En de enige weerman die naar buiten ging. En met zijn Oudman is hij natuurlijk echt een... heeft hij zijn plekje veroverd in de harten van de Nederlander. Tegelijkertijd teruggaan naar 23 jaar geleden... weet ik dat er best veel kritiek was van hoe professioneel is Piet Paulusma. Buiten het vaak dat het heel vermakelijk is. Maar ook toen nog Pelleboer, weet je nog? Kan je dit nog herinneren, Jan Pelleboer? Dat was er ook zo'n lokale held eigenlijk. Maar het is ook een gegeven. Ja, aan alles komt op een gegeven moment ook weer een keer een eind. Hè? Je moet ook af en toe dingen weer eens wat anders doen. En ik weet niet wat de overwegingen hier geweest zijn. Ik ben er niet bij betrokken, dus ik heb daar ook niet echt een oordeel over. Maar ik herinner me dat Lingo van TV afging en iedereen heel erg boos werd. Ik herinner me een discussie rond Sesamstraat dat van een tijd al afging. Mm. Mensen houden niet zo erg van verandering. Nee. Maar af en toe moet je toch eens een keer wat proberen om weer wat nieuws te doen. Maar hier moet toch Paul wel een bepaalde gedachte en een bepaalde die strategie zal er vast achter zitten. Ik ken hem alleen niet. Maar van een Gerard van Westerlo las ik vanochtend ook in de krant zegt van ja, Fonds van Westerlo. Het is ongeveer het best scorende moment van SBS. Zo denderend gaat het nog niet. Dus waarom ga je dat dan weghalen? Ja, dat weet ik ook niet. Maar misschien moeten we dat gewoon aan de mensen vragen die besluit genomen hebben in plaats van allemaal te veronderstellen waarom ze het gedaan hebben. Nee, maar goed. In hoeverre, en dan kijk je wel hoe bepalend zijn die kijkcijfers. Vraag meer van hoe zou jij daar zelf mee omgaan? Zou dat leidend moeten zijn? Of zou je op een gegeven moment zeggen van luister, ik heb een bepaalde koers voor ogen en ja, dan moeten we offers brengen. Dat hoort er dan maar even tijdelijk bij. Dat laatste natuurlijk. Hè. Je, als je een zender leidt, heb je een idee wat je met de zender wil. En als je hem aan het verbouwen bent, heb je een idee van het eindplaatje, zal ik maar zeggen. En daar ben je naartoe op weg. Dat is denk ik, dat eindplaatje is belangrijker dan de opportuniteit van de dag van vandaag. Mm. En het mooiste breng je die twee met elkaar in evenwicht. Neem je de beslissingen die mensen ook begrijpen. Want dat is denk ik wel belangrijk, wat zegt. De mensen die naar een zender kijken, moeten wel begrijpen wat die zender eigenlijk inhoudt. Ja. En ik denk dat dat belangrijk is in de binding en de loyaliteit naar je kijkers toe. Ja. En Max zou Max niet zijn als omroep, als dit soort mensen dan omarmd worden. Dus Piet Paulusma is welkom daar. Wanneer begint de petitie, zeg maar zo ongeveer? Nou, Jan Slachter was de petitie al voor. Jan Slachter was hem gewoon alweer voor. Ik hoop wel dat zijn contract langer duurde dan dat van Jan van Veen. Want dat was wel een vrij kort contractje. Ja. Dat is een maand geweest. Een maand, nog niet, hè? Ja. Onwerkbare situatie. Ja. Maar dat zie ik wel. Piet bij Tijd voor Max, dat is gewoon, ik bedoel, een live schakelingetje naar Piet die weer ergens in een storm staat. Dat klopt gewoon. Tijd voor Piet. Dan nog verbaasde reacties, jongens. Toen voormalig PVV-Kamerlid Joram van Klaveren gisteren onthulde dat hij moslim is geworden. Van Klaveren was jarenlang kritisch over de islam. Is radicaal van gedachten veranderd. Wie viel hier allemaal van zijn stoel? Ja, ik vind het wel een positief bericht. Het geeft de burger moed. Dat mensen die reactie met, hoorde ik ook veel vanuit de moslimgemeenschap. Nou ja, dat geeft de burger moed. Ik ben zelf geen moslim, maar ook geen christen. Maar het feit dat iemand die een vrij vaste mening heeft over een bepaald onderwerp toch nog in staat is om die mening aan te passen, te veranderen en zo een stap te nemen, dat vind ik bemoedigend, eerlijk gezegd. Maar ik vind het ook wel dapper, want ik denk dat deze man een ongelofelijke lading narigheid over zich heen krijgt van zijn oude vrienden. En misschien ook zelf wel even een drempel over moest om dit aan de buitenwereld en gewoon ook voor zichzelf te erkennen. Nou, zeker. Ja. Dat denk ik ook. Dat bleek ook wel uit het interview, de interviews gisteren die hij heeft gegeven. Marjan Offers gaf net aan van, ik volg vooral discussies ook via Twitter. Nou, hier was op sociale media vooral de reactie, is dit echt? Of hangt het samen met de publicatie van zijn boek, waarin hij vertelt waarom hij de islam niet langer bestrijdt en zelf tot het geloof is bekeerd? Geen idee, maar ik vond het wel heel wonderlijk, ook als ik inderdaad de social media volg, dan zie je bijvoorbeeld ook laatst in Amerika een echte anti-homo-activist die allemaal mensen, nou, die is nu uit de kast gekomen, weet je wel, dat je denkt, oké, dus jarenlang ga je iets bestrijden en vervolgens kom je zelf uit de kast. Ik vind dit ook een beetje zoiets, hè, van dat heb je ook, dat je denkt van, jeetje, waar kwam al die haat bijna vandaan? Ja, je gelooft hem wel. Ik weet niet, dat kan hij zelf. Het gaat niet om geloof hier. De vraag is gewoon. Het gaat om geloof. Misschien juist niet om mijn geloof, laat ik het zo zeggen. En laat ik het even goed. Het gaat om de geloofwaardigheid. En het gaat niet om wat ik geloof, wat hij. Dat is helemaal aan hemzelf. Maar hij heeft natuurlijk wel iets uit te leggen. Want dat waren ook de reacties dus op sociale media rondom die geloofwaardigheid. Ja. Wat jij, Angela, dan weer flauwe reacties vond. Dat het ook naar zijn boekpresentatie de link wordt gelegd. Nee, dat vind ik niet flauw. Dat is een terechte vraag. En ik had zelf ook wel, hij gaf bepaalde antwoorden gisteravond van Thijs van den Brink, waarvan ik dacht van, dat is, je zou ook gewoon kunnen zeggen, ja, en ik ga nu 2 keer per week naar de moskee. Maar dat was een iets ander antwoord, wat toch wat omvloerster was. Dat je, dus ik snap dat ook wel weer in het huidige tijdgeest. Dat hij naar studie uitkwam, hè? Als je alle geloven, dat hij technisch gezien daarom, inderdaad zich het meest aangesproken voelt tot islam. En als je dan gelooft in God en je ziet dat die en die profeet zijn, dan ben je moslim. Hij zag er gelukkig uit. En dat vond ik eigenlijk het mooiste. Hij straalde een soort innerlijke rust uit. Ja. En ik denk dat we daar allemaal wel naar op zoek zijn. En weet je, maar ik zou het ook wel eens goed vinden dat we niet altijd er maar vanuit gaan dat iedereen liegt. Als iemand wat zegt, kan je het ook vanuit gaan dat hij dat misschien wel meent. Zeker, maar het en als is later denk blijkt ik wel dat iets, het niet waar is, dan heeft hij een veel groter probleem. Het is wel iets, Paul, waar je, denk ik, als je de primeur natuurlijk brengt, waar je als redactie heel bewust van moet zijn. We hebben ook wel even contact gehad met de EO, met David Bogert in dit geval. En die zijn natuurlijk, hebben ons afgevraagd hoe oprecht zo'n ontboezeming is van Klaveren. Maar we hebben weinig reden gehad om te twijfelen aan zijn verhaal. We spraken hem een jaar geleden. En toen merkte Bogert al dat hij veel milder was geworden over de islam. Dat hij aan het twijfelen was geslagen. Dus waar die voor ons als een totale verrassing misschien kwam, was de onthulling voor hun van een oud-PVV-politicus in die zin. En hij heeft een religieuze achtergrond, een gereformeerde achtergrond. Dus ik snap dat. Een hele studie gedaan. Opeens, zeg maar, dat hij tot bekering is. Maar het leermomentje, kijk, buiten die bekering, waar ik, dat is helemaal iets, dat vind ik, dat is een iets privés. Maar het blijkt natuurlijk wel dat als je ergens in gaat verdiepen, dat het misschien allemaal niet zo narrig en naar is. Hè. Dus ik denk dat ik zie dit veel meer als een pleit voor een ieder die ergens bijvoorbeeld heel, heel erg tegen is, om je eens een keer in de andere kant te verdiepen van hoe zit het. En dat pleit natuurlijk, dat kunnen wij ons allemaal een beetje aantrekken. Ja. Want even nog het media aspect, als je dan ziet waar de kritiek ook weer over gaat, is NRC en de EO-programma's doet hij lekker uitbuiten. Je eigen ommekeer, is dat ook je eigen bekering? Ja. Alles is tegenwoordig voor argwaan en veroordeling van mensen. Het is een goed recht. Ja, want is het uitbuiting? Ik bedoel, daarvan zegt David Bogert. Ik erg me daar een beetje uit aan. Als hij uit was geweest op heel veel effectbejag, had hij ook nog bij Jinek kunnen gaan zitten. Had hij nog veel meer kunnen doen. Misschien zit hij vanavond bij Jinek. Ik sluit het niet uit. Dat zou nog kunnen. Ja. Dat goed, ja, het is een kwestie van vraag en aanbod. Ja. En tegenwoordig zijn we heel goed in om allemaal te bepalen wat iemand wel en wat iemand niet mag doen. Het is zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja, en tegelijkertijd, hij heeft een boek geschreven. Dat boek wil hij ook verkopen. Ja. En daar is helemaal niks mis mee. En als hij maar dan moet je als programmamaker wel rekening mee houden. Zeker moet je daar rekening mee. Ja, de programmamaker bepaalt wie je uitnodigt. Ja. Niet in die zin, je kunt checken wat je wil, maar ja. Want jij geeft wel van, als het over een half jaar anders blijkt te zijn, dat kun je als journalist ook niet voorkomen, toch? Nee, maar dan kan je hem over een half jaar aanpakken. Uiteraard, ja. Nou, dat gebeurde gisteren natuurlijk al, naar aanleiding van de uitspraken die hij als PVV-Kamerlid heeft gedaan over de islam. Ja. Goed, we gaan het hierbij laten. Dank voor jullie interessante woorden weer. Angela de Jong, Paul Reumer, tot snel weer. Graag gedaan. Guylaine Plag. Spraakmakers. Onze spraakmaker Marjan Offers blijft natuurlijk zitten, ook na 22:30 met haar. En sportmarketeer Ruud van der Knaap praat ik zo over het belang van de individuele sporter voor marketing. Denk maar aan quarterback Tom Brady, die zondag weer beslissend was in de Super Bowl. Of voetballer Theo Jansen, waarover vandaag een interessant boek verschijnt. En Amerika-kenner Frans Verhagen is zo hier. En met hem kijken we vooruit naar wat president Trump vanavond in de State of the Union gaat melden. Of beter gezegd, wat hij eigenlijk zou moeten melden. Tegen 22:30 spelen wij natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. We geven alvast de hint weg voor vraag 20, die luidt de vraag: welke Nederlandse zanger is door een Italiaanse nieuwssite aangezien voor Brad Pitt? En hij zei leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef. Geen slecht compliment, lijkt me zo, als je voor Brad Pitt wordt uitgemaakt. Goed, tegen 22:30, dan hoort u het antwoord. Het is nu 22:30. NPO Radio 1. En dat betekent dat Lieselot Thomas hier is voor de hoofdpunten uit het nieuws. Wie niet rookt, geen overgewicht en een gezonde bloeddruk heeft, leeft gemiddeld 6 jaar langer, heeft een langlopend onderzoek onder 9000 bewoners van de Rotterdamse wijk Ommoord aangetoond. Zo kon worden vastgesteld hoe oud de deelnemers waren toen ze een ernstige ziekte kregen, zoals kanker of een hart- of longaandoening. Ruim de helft van de ouders checkt de mobiele telefoon van hun kinderen en houdt in de gaten wat ze op sociale media tegenkomen. Uit onderzoek blijkt dat ouders veel beter dan een paar jaar geleden weten welke risico's hun kinderen online lopen. In de opvoeding is online gedrag ook steeds vaker onderwerp van gesprek. De brand in Parijs, waarbij vannacht zeker 8 doden vielen, is vermoedelijk aangestoken. De politie heeft een vrouw aangehouden. Volgens de burgemeester van het 16e arrondissement, waar de brand woedde, is een burenruzie de aanleiding, maar de politie wil dat niet bevestigen. En Iran noemt de Europese kritiek op onder meer het Iraanse raketprogramma ongefundeerd en spreekt van valse beschuldigingen. Het land reageert daarmee op een verklaring van de Europese Raad van gisteren, waarin Iran wordt opgeroepen de raketactiviteiten te stoppen. De klanken van Leef dreunen nog na, terwijl ik door de regisseur fijntjes op wordt geweest dat Brad Pitt wel even 20 jaar ouder is dan de persoon die wij zoeken. Maar zeg misschien iets meer over mijn voorkeur. Zult daar wel ophouden? We gaan naar de verkeersinformatie. Bianca Damink. Er staat een file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Het is een flinke file en dat komt door een bus met pech, een bus vol scholieren. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk. De vertraging is 3 kwartier. Dankjewel. Vragen van spraakmakers. Mijn naam is Margot Verwoerd en al een paar jaar hoor ik spookverhalen over de toekomst van onze arbeidsmarkt. Dat er door automatisering heel veel banen gaan verdwijnen en niemand eigenlijk weet wat er voor die banen in de plaats komt. Mijn vraag is, hoe kun je je voorbereiden op zo'n toekomst? En willen we eigenlijk wel zo'n toekomst? Ja, onze arbeidsmarkt staat aan de vooravond van enorme veranderingen als het gaat om werk en banen. Nog nooit eerder vertoond, is de laatste jaren vaak te horen. Of dat nou echt zo is en of het ook zo snel gaat als wordt gezegd, hoort u in de volgende bijdrage van Marcel Dekker. Wat we de laatste 20.000 jaar aan vooruitgang hebben meegemaakt, dat proppen we nu nog een keer in de komende 100. We're creating a world where there is going to be more and more technology and fewer jobs. Automatisering zet onze arbeidsmarkt van de toekomst flink op zijn kop. Verwacht wordt dat binnen nu en 10 jaar het een derde van onze banen gaat kosten. Wie het internet raadpleegt, ziet dan steeds weer dezelfde lijstjes voorbij springen met beroepen waar straks geen droog brood meer mee te verdienen is. Verzekeringsagent, accountant, IT-medewerker, laborant, salesmanager, winkelier, trambestuurder, taxateur, PR-medewerker, belastinginspecteur, process operator, postbode, taxichauffeur, analist, schoonmaker en bankpersoneel. Allemaal beroepen die in een steeds slimmer wordende digitale wereld deels of volledig geautomatiseerd kunnen worden. Wat moeten deze mensen die deze beroepen nu nog hebben straks gaan doen? Als het aan Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen van de Universiteit van Amsterdam ligt, één ding in ieder geval niet: in paniek raken. Er zullen ongetwijfeld heel veel banen gaan verdwijnen. Of dat anders is dan vroeger, dat weten we niet. Want ook in het verleden zijn er heel veel banen verdwenen als gevolg van technologische ontwikkeling. Denk aan de landbouw. Daar werkte 100 jaar geleden ongeveer 1 op de 3 Nederlanders in de landbouw. Nu is dat nog 1 op de 20. En dat komt natuurlijk omdat daar nu heel veel technologie wordt ingezet. Zijn al die mensen werkloos geworden? Nee, die mensen zijn ergens anders gaan werken. Eerst in de industrie. Maar goed, ook daar zijn nu natuurlijk veel banen verdwenen door technologische ontwikkeling. Vervolgens weer in de dienstensector. Dus je ziet steeds dat er wel banen verdwijnen door nieuwe technologie. Maar dat er ook heel veel nieuwe banen weer bijkomen. En er is eigenlijk geen reden om aan te nemen dat er meer banen zullen verdwijnen dan dat er nieuwe banen bijkomen. There is going to be more and more technology and fewer jobs. Als je terugkijkt, dan zie je natuurlijk dat er allerlei banen zijn bijgekomen waarvan we nu denken, ja, dat is vanzelfsprekend. Allerlei banen bijvoorbeeld in de dienstensector, in de zorg, om maar wat te noemen. Dat vinden we nu vanzelfsprekend, dat die banen er zijn bijgekomen. 100 jaar geleden was dat niet vanzelfsprekend. Toen zag men dat er wel veel banen verdwenen in de landbouw en later ook in de industrie. En men wist toen ook niet of er veel nieuwe banen bij zouden komen. Nou, dat geldt nu ook. We kunnen ons vrij makkelijk aanwijzen welke soort banen waarschijnlijk gaan verdwijnen als we meer automatisering, meer robots krijgen. Maar het is heel moeilijk te voorspellen welke banen erbij komen. Ja, maar we weten wel ongeveer de hoeveelheid. Hè? Oxford Universiteit heeft een keer een onderzoek gedaan, gereproduceerd hier in Nederland door Deloitte, waaruit blijkt dat 1/3 van de banen, en dan heb ik het niet over de mensen die aan die banen vastzitten, maar 1/3 van de banen, accountants, noem maar wat, gewoon echt gaan verdwijnen. Nou, wat zijn berekenen is niet hoeveel banen gaan verdwijnen, hoeveel banen kunnen verdwijnen als gevolg van nieuwe technologie. En dan gaat men er doorgaans van uit dat alles wat geautomatiseerd kan worden ook daadwerkelijk geautomatiseerd wordt. Dus dan ga je bijvoorbeeld veronderstellen dat alle restaurants in de toekomst een soort automatieken gaan worden. Waarbij je niet meer door obers wordt geholpen, maar door robots. Dat kan ongetwijfeld. De vraag is natuurlijk wel of we dat willen. En ik denk dat mensen juist vaak bereid zijn meer te betalen als ze door een mens van vlees en bloed worden geholpen in plaats van door een robot. Dus dat we nu gewoon heel erg sterk de neiging hebben om misschien ook te overdrijven over de toekomst die op ons afkomt als het gaat om de ontwikkeling van technologie. U heeft een mooi voorbeeld uit het verleden waaruit blijkt dat we vrij ambitieus zijn altijd in onze gedachten over die toekomst. Hè? Ja, in de jaren 60 hebben twee beroemde Amerikaanse futurologen, Kahn en Wiener, die hebben een boek geschreven over het jaar 2000, waarin ze aangaven wat er dan allemaal door de technologie mogelijk zou was. En ze hadden een lijst opgesteld van 100 technologische vernieuwingen die in het jaar 2000 met een hoge mate van zekerheid zouden zijn gerealiseerd. Nou, ik heb dat nog eens een keer gecheckt en het bleek dat er niet meer dan een stuk of 30 van die 100 daadwerkelijk gerealiseerd zouden zijn. En ik denk dat dat in hoge mate ook geldt voor de verwachtingen die nu worden uitgesproken over de technologie die we nu hebben of die we zien aankomen. Speculatie of niet, bij het verdwijnen van een bepaald soort werk en de onzekerheid over wat daarvoor in de plaats moet komen, moet volgens Bastiaan Staring van de Tilburg Universiteit scherp gelet worden op een tweedeling op de arbeidsmarkt. Een tweedeling van mensen die mee kunnen met al die veranderingen en de mensen die dat niet lukt. Mensen met bepaalde lage opleidingen, denk aan koks als voorbeeld, hè, fietsenmakers. Dat zijn volgens mij niet per se lage opleidingen, maar die houden hun baan wel. Daar ben ik niet bang voor. Maar er is een groot middenkader wat tot op heden bij die hele automatisering buiten schot is gebleven. En daar gaan, denk ik, de klappen vallen. En het hogere segment, ook daar gaan echt klappen vallen. En ik noem als voorbeeld bijvoorbeeld het beroep van accountant, wat ook bij bedrijven als PwC natuurlijk met name relevant is. Daar zijn al inschattingen van dat 80% zijn baan op deze manier binnen enkele of tientallen jaren niet meer uitoefent. Het heeft grote impact en daardoor zal de ongelijkheid in de maatschappij, denk ik, toenemen. Tussen degenen die het wel redden, wel mee kunnen komen, wel de intellectuele capaciteit hebben om zich te herontwikkelen en zij die dat niet kunnen. Ik denk dat dat een grote bedreiging is. De arbeidsmarkt verandert snel. Misschien niet sneller dan we vroeger al eens gezien hebben, maar snel genoeg om nu al voorbereidingen te treffen. In het onderwijs bijvoorbeeld. Hoe de school voor de toekomst in Den Bosch dat doet, dat horen we morgen. Maar wat er net voorbij kwam, dat leidt al meteen tot discussie of tot gesprekstof hier in de studio. In ieder geval met Frans Verhagen als Amerika-kenner, met wie we straks over de State of the Union gaan praten. Alles wat net voorbij kwam, Frans, goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Daar gaat Trump het niet over hebben. Trump gaat het niet hebben over de ongelijkheid in de Amerikaanse samenleving. Nee. En ook niet over nieuwe economie. Vooral oude economie, denk ik. Ja, oude hap. Ja. Wij gaan na 11 uur gaan we het er veel uitgebreider over hebben. Maar eerst iets anders. Spraakmakers. Namelijk sporters als merken. Ook daar weten ze in de VS trouwens alles vanaf. Maar we gaan het hierover hebben met sportmarketeer Ruud van den Knaap. Ruud, welkom. En onze spraakmaker natuurlijk, bijzonder hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit, Marjan Olfers. Want het kan u bijna niet ontgaan zijn. In de uitverkochte grote zaal van het Luxor Theater in Arnhem wordt vanavond het sportboek over Theo Jansen gepresenteerd. Schrijver Marcel van Roosmalen volgde de topvoetballer op de voet. Soms met enthousiasme. Vaak schoorvoetend, minutieus schreef hij alles op wat hij zag, hoorde en meemaakte. En dat levert volgens mij een heel bijzonder boek op van alles wat ik erover heb gelezen en gehoord. Die toenemende populariteit van individuele sporters, daar gaan we het over hebben met jullie. Want dit soort sportboeken zijn enorm populair. Rutje kwam al binnen en zei, het is onvoorstelbaar hoeveel aandacht dit krijgt, hè, dit boek. Ja, de afgelopen 4 dagen kon je geen krant openslaan of je zag een interview met of Van Roosmalen of Jansen of allebei. Ja, ja. Of daarover, want Theo Jansen gaf bij DWDD aan Marjan Olfers, nou, dit doe ik. En 1 signeersessie, maar ja, voor de rest, het hoeft allemaal niet. Daar heb ik, ja, dat is natuurlijk ook wel weer wat ons dan wel weer aanspreekt. Hè? Dat juist zijn houding en gedrag is wat hem toch wel weer apart zet, hè, van allerlei andere voetballers. Is dat de verklaring voor, als je het ook hebt over Kieft, over Gijp, waarom die sportboeken zo goed scoren? Dat vind ik heel lastig, maar het zijn natuurlijk wel een beetje de bad boys. Hè? Een beetje anders dan anderen. Ja. En ja, de kerels waar andere kerels ook graag misschien wel over zouden willen lezen. Misschien er zelfs wel een beetje op willen lijken. Dus ik denk ook dat het boeken zijn die ook wel door mannen worden gekocht. Verslonden vaak. Ja, ik denk ook dat ze erg openhartig durven te zijn. Hè? Ook over dingen die niet goed zijn gegaan in hun leven. Ze hebben allemaal een heel rauw randje. De Kieft en Van der Gijp. Mm-hmm. En juist die openhartigheid. En vaak kunnen ze dat pas na hun carrière echt bezigen. Die zorgt ervoor dat ze bijzondere verhalen ook kunnen vertellen. Ja. We hebben het ook voorgelegd aan Marieke Derksen. Zij werkt voor de uitgeverij Voetbal Insight en gaf eerder dus die succesboeken over ex-voetballers René van der Gijp en Wim Kieft uit het voetbalprogramma Voetbal Insight. Ja. En dat is natuurlijk ook het voetbalprogramma waarin haar vader een prominente rol speelt. Jansen, niet de snelste, krijgt nog een duw mee, maar blijft in balbezit. Doet het heel mooi! Wat een fenomenaal doelpunt van Theo Jansen. Dit is de beste speler van de Eredivisie op dit moment. Veel boekpresentaties van boeken, dat is echt het gezin en een oom en een tante die komen. Maar wij doen het nu in Luxor in Arnhem. En we hebben de grote zaal daar open gegooid en er zijn 600 kaarten weg. Dus je merkt wel dat het bijzondere figuren zijn waar mensen op afkomen op een vrije avond. Ja. Geweldige voetballer is Theo Jansen geworden in Enschede. Het is wel nadenken of een boek goed in de media valt. Dat is gewoon heel erg belangrijk, maar er is geen geheim. Het is gewoon, wij, Michel van Egmond en ik, denken, zouden mensen dit leuk vinden? Nou, ik denk het wel, dan doen we het. Ja. En als we denken, oh, geen zin in die gozer, of dat vinden de mensen niet leuk, of het is geen sympathiek onderwerp, doen we het niet. En eigenlijk was de hoofdpersoon daar zelf nog steeds niet over uitgelachen. Het werd op een gegeven moment ook gelezen door mensen die normaal gesproken de menukaart van de Swarma-zaak al een hele opgave vonden, zei hij dan. Maar die grap kon toch niet verhullen dat hij trots was op zijn boek, op de prijzen die het had gewonnen en alle lof die het had gekregen, en zelfs op de voortdurende stroom e-mails van lezers die hem vroegen naar een deel 2. Het zijn allemaal, noemen ze het, sportboeken. Maar de best verkopende boeken van ons gaan eigenlijk nooit over de sport. De sport is het eigenlijk de achtergrond en het verhaal is de persoon zelf. Maar dat zou ook een rockster kunnen zijn of een politicus. Of dat zou iedereen kunnen zijn, maar toevallig zijn het bij ons sporters. Ik heb inderdaad altijd een biertje gedronken. Ik heb een sigaretje gerookt, daar ben ik overigens mee gestopt. Dus dat niet meer over vragen, dat is klaar nu. Maar het individu achter de sporter nu is een ander individu dan de sporters uit de jaren 80. Dat zijn nog echte mensen. Hmm. En de sporters nu, dat is toch een promo-verhaaltje. Dat is, je hebt het over een eigen legacy en dat is een merk. Ja. Maar dat is meestal geen leuk verhaal. Ik hou meer van de wat rauwere mensen, de echtere mensen, waar niet een marketingteam achter zit om iemands imago op te pimpen. Dat is ook geen leuk boek. Zijn collega Johan Derksen maakte veel harde grappen over hem. Als Kieft moest niezen, zei hij: zo, daar gaat weer 25 euro. Frank Rijkaard, dat is mijn absolute nummer 1. Dat vind ik zo'n intrigerende, leuke man. Hij is een mysterie. Maar als hij ergens opduikt, is hij altijd interessant. En vind je het meteen een leuke man. En ik ben geboeid in wie hij dan is. Omdat hij duikt niet op rare feestjes. Hij doet niet mee aan al dat klatergoud. Dat maakt hem weer interessant. Moet een bepaalde mysterie volgens mij omheen hangen, sportmarketeer Ruud van den Knaap. Frank Rijkaard, is dat inderdaad, zou dat een goede, ook een bestseller kunnen opleveren? Nou, ik kan me voorstellen dat Marieke Derksen dat zegt, ja. Want Frank Rijkaard, die is niet zoveel in de media. En die heeft wel van alles meegemaakt. Die heeft bij de grootste clubs ter wereld gespeeld. Die heeft de Champions League gewonnen als speler, als trainer. Die heeft in Saoedi-Arabië heel veel geld verdiend als bondscoach. En daar heeft hij eigenlijk nooit heel veel over verteld. Dus daar moet van alles borrelen in zijn hoofd, wat alles die het wil vertellen, inderdaad. Ja. Ja. En over Theo Jansen kunnen we denk ik eens zijn, dat gaat gewoon goed verkopen. Ja, toch? Dat verwacht ik wel. Als je ziet welke aandacht het nu al oplevert en wat voor cabaret ze er eigenlijk van maken, dan verwacht ik dat als warme broodjes over de toonbank gaat. Marieke Derksen noemt een aantal dingen die wel interessant zijn. Ze zegt, het gaat niet om de sport, maar het gaat om de persoon. Tegenwoordig wordt alles een beetje gladgestreken en is het zo gepimpt en geregisseerd dat het niet meer, wat haar betreft, in ieder geval niet meer interessant is. Hebben we nog voetballers als Theo Jansen met een randje eraan? Ruud, nou ja, ik denk wel dat die van alle tijden zijn. Hè? Want in een teamsport als voetbal zijn dat soort spelers, de juiste individualisten, vaak ook degene die er bovenuit komen. En als je dan kijkt naar de huidige generatie voetballers, dan moet ik ook bijvoorbeeld denken aan Wesley Sneijder of aan Memphis. Twee spelers over wie ook van alles te doen is op regelmatige basis. En die een leven in de spotlights leiden. En die ongetwijfeld bijzondere verhalen kunnen vertellen. Ja, we zullen altijd kijken. Wat zijn natuurlijk altijd de pareltjes in de sport? Zijn heel vaak ook gewoon de bad boys. Hè? Dat vonden we met McEnroe natuurlijk in het tennissen. We moeten het even breder plaatsen dan dat. Dat zijn toch altijd de mensen die spraakmakend zijn. Ja. Hè? Dus, en daar willen we wat meer over weten. Wat we ook zien tegelijkertijd is dat sporters inderdaad steeds meer een merk worden, maar ook steeds meer moeten oppassen over bijvoorbeeld voor politieke uitspraken, wat ze op Twitter knallen en dergelijke. Dus je ziet ook dat het eigenlijk ook van sporter ook veel meer naar influencers gaat. Ja. Dus dat zie je in de Verenigde Staten. Maar dat vinden we interessant. Want als je dan hebt over dat het ook een beetje de bad boys zijn, die ook de influencers zijn voor misschien jonge voetbal talentjes. In hoeverre worden zij een soort, krijgen zij een voorbeeldfunctie? Ja, voorbeeld is natuurlijk, we hebben natuurlijk ook al die rappers, hè, die ook niet zulke hele nette raps eruit gooien, die ook voorbeelden voor kinderen dan weer worden. Hè. En die zijn commercieel heel interessant, maar zou je er als ouder blij mee zijn als dat nou het grote voorbeeld van je kind wordt? Nou ja, eigenlijk komen we toch weer terug op dat eerder onderwerp dat we vandaag behandelden. Dit is gewoon de realiteit. Dit is hoe het leven nu werkt. En daar moet je de ogen niet voor sluiten. Daar moet je gewoon met ze weer over praten. En zeggen van dit is inderdaad een voetballer, maar dit zijn de wat slechtere kanten van het gebeuren. Maar uiteindelijk leren ze ook door al die slechte dingen, word je ook uiteindelijk wel weer een beter mens als het goed is. Ja, want in principe, Ruud, commercieel gezien is het vooral interessant en of dat maatschappelijk de bad boy een heldenstatus krijgt, dat zal de commercie niet zo. Nee, hoor, je ziet ook dat heel veel spelers en heel veel gestopte topsporters hun eigen foundations beginnen. Als ze echt heel goed geboerd hebben in hun sport. Dan maar zijn die dan nog interessant voor om een boek over te schrijven? Ja, natuurlijk, waarom niet? Ja, ik bedoel, het zijn niet alleen maar de bad boys over wie het interessant is om een boek te schrijven. Ik denk dat je ook de grote sterren en de goede voorbeelden, dat die ook wel aantrekkelijk zullen zijn. Ik kan me voorstellen dat een speler als Robin van Persie, als die een boek uit zou brengen over zijn 15 of 20 jaar die hij in het betaald voetbal heeft doorgemaakt, dat ook gretige aftrek zou vinden. Ja, je ziet toch een beetje die rafelrandjes, het anders zijn, hè? Iets durven, lef hebben. Of dat nou positief of negatief is, wat de aandacht trekt, waardoor je je apart zet van die hele grote andere groep. Mm-hmm. Ja, dat maakt natuurlijk een persoon enorm interessant. Ja. En nou, Memphis Depay haalde jij net al eventjes aan. Ruud, die heeft natuurlijk wel een enorm social media netwerk tot zijn beschikking, waar natuurlijk vroeger de spelers vooral via hun club dan die populariteit kregen. Is het natuurlijk, zijn ze zelf nu de merken? En ze kunnen het ook helemaal zelf regisseren. Ja, absoluut. Mensen volgen graag mensen. En je ziet dat spelers als Depay en Van Persie of Kuyt, dat die grotere aantallen volgers hebben op social media dan vaak de clubs waar ze spelen. Dus hun invloed is enorm. En dat is iets waar ze heel actief ook mee bezig zijn. En waar ze over nadenken hoe ze dat nog verder kunnen uitbouwen. Hoe ze dat kan helpen in het vervolg van hun carrière. Maar denken ze daar zelf over na? Of zit daar inderdaad een heel team achter van mensen die ze daarover adviseert? Die de filmpjes met ze maakt? Allebei. Daar denken ze zelf over na. Maar ze hebben daar ook specialisten om zich heen die ze helpen om bereik op te bouwen. Of om filmpjes te maken. Je ziet vaak hebben ze hun eigen kleine productieteampjes om zich heen. Met video mensen en fotografen die ervoor zorgen dat ze de beste plaatjes op Instagram kunnen posten. Dus dat is een wisselwerking. En wat zit daarachter? Dat is natuurlijk lekker, denk ik, als je geroemd wordt en je populair bent. Zit er ook een... Max Verstappen heeft zijn eigen kledinglijn gelanceerd gisteren. Nou ja. En ik zit daar dan ook in van de relatief korte tijd dat je in de spotlight staat, dat je kunt presteren. Dan moet je ook zorgen dat je binnenloopt, dat je het doet in die tijd. Er wordt natuurlijk, als je zo in de spotlight staat, wordt er heel veel over je gesproken en geschreven. En dan kan het ook heel slim zijn om af en toe zelf dat gesprek te starten, precies, zodat het wel gebeurt op een manier waarop jij vindt dat het zou moeten gebeuren. En je ziet bijvoorbeeld dat Memphis ook bezig is om een eigen rapcarrière op te starten. Hè. Hij wil graag in de muziek en daar is hij druk mee bezig. En dat vindt hij een soort naast het voetbal belangrijk om zijn merk verder uit te bouwen. Maar ik denk dat het vooral ook is dat ze in de lead moeten blijven van hun eigen image. He, dus dat ze moeten zorgen dat wie ze zijn en hoe ze willen overkomen, dat ze dat zelf zoveel als mogelijk zelf in de hand houden. En dat kan je doen bijvoorbeeld door inderdaad ook in ten positieve om te zeggen van ik ga een stichting oprichten voor iets. Dat zie je ook. Hè? Dat is weer ook merkversterkend. Want als je dat bijvoorbeeld ook weer niet doet, dan word je ook weer belaagd door allerlei andere goede doelen die ook willen dat jij daar iets voor doet. En dus zelf je strategie daarin bepalen is heel belangrijk. En ze moeten ook opletten, want ze kunnen natuurlijk ook weer gebruikt worden bijvoorbeeld door politici. Hè? Want dat zie je natuurlijk. Trump wil ook altijd heel graag dat bepaalde American voetballers hem natuurlijk goed vinden. Hè? Dus ze kunnen ook. Hè? Het zijn natuurlijk hele jonge jongens vaak. Ook nog wel redelijk kwetsbare jonge jongens. Dus ze moeten een goed team om hen heen hebben om zich daar ook goed in te laten bijstaan. Want alles wat ze zeggen, alles wat ze doen en met iedereen die ze op de foto gaan, dat kan enorm worden uitvergroot en kan ook beschadigend werken voor het imago. Ja, we hebben een fragment daarvan dat Trump een golf is met Tom Brady, de American voetbalspeler van dit moment. Tom Brady being number one. I wouldn't disagree at all. 41 years old. And this torch that Brady just refused to let go of. To me, I think he's a genius how he controls the offense. Brady. Tom Brady is nu, let wel, 41-jarige man. Geboren in California. Hij kan, denken wij, alles met die gekke ovale bal die wij niet kunnen gooien en Amerikanen wel. En dat kan hij niet alleen omdat hij vaardig is, maar het zit in zijn kop. I love you so much. I'm coming home, mom, dad at home, my sisters. Tom Brady is heading back again for the third straight year. We toch nog even dat gezin terugkomen, waar Marieke Derksen het eerder over had. Een grote Amerikaanse sportheld. Hij won afgelopen zondag nog met zijn ploeg de finale van de Super Bowl. Frans Verhagen, kijk even naar jou als Amerika-kenner. Dit is natuurlijk voor sporters, zeggen we, die moeten dan bedenken van willen ze zich maatschappelijk en politiek uitlaten. Maar voor politici als Trump is het natuurlijk ideaal ook om eerst goede sier te maken met zo'n sporter. Ja. Ik zat net te denken, het probleem met sporters is vaak dat ze heel goed zijn in sport. Eigenlijk als persoon niet zo interessant zijn. Laat ik maar cru zeggen. De meeste voetballers. Vaak niet. Het zijn er een paar die er bovenuit steken. De voetballers hebben niet zoveel te melden buiten het voetbalveld. En soms zien ze dat ook helemaal niet. Ik herinner me Özil, die Duits-Turkse voetbalspeler, die met Erdogan op de foto ging. En het verrassend vond dat hij daarop werd aangesproken. Dan denk ik van oké. Okay, dat heeft nog tot een hele rel geleid in uiteindelijk. En ik moet eerlijk zeggen, Theo Jansen, ik had geen idee wie het is. Serieus niet? En ik zal het ook niet. Nee. Wat er in Amerika gebeurt, is dat ze politiek misbruikt worden. Dit was nou het voorbeeld van een Trump die iemand positief gebruikte. Maar natuurlijk ook die knielende voetballer. Ja. Dat heeft hij Colin gewoon. Kaepernick, die heeft hij gewoon uit racistische overwegingen. Want het zijn natuurlijk bijna allemaal zwarte spelers. En Brady is een blanke speler. Mm. Laten we dat niet vergeten. Trump heeft die zwarte spelers gebruikt om een racistische boodschap de wereld in te sturen. Maar het kan twee kanten op werken, want er zijn dus ook teams die een prijs winnen. Ik geloof dat er een basketbalteam won. Die weigerden naar het Witte Huis te komen. Dus het kan ook tegen je gaan werken. Ja. En dat vind ik dan wel weer mooi van Amerikaanse sporters. Met name zwarte sporters. Die wel degelijk nadenken over wat hun positie in dat politieke veld is. Dat zie ik in Nederland niet zo vaak gebeuren. Dat leent Nederland zich ook niet zo goed voor. Maar ik zie Amerikaanse sporters wel nadenken over... van kan ik mijn sneller, positie hè? Ook nog politiek of maatschappelijk gebruiken. En dat wordt vervolgens weer voor bedrijven interessant. Want Nike heeft juist die Kaepernick ingelijfd, hè? Absoluut. En Nike, ze zijn begonnen met Kaepernick. En daarna hebben ze ook met Sterling in Engeland... en met Serena Williams, de tennister, soortgelijke campagnes opgestart. Ze hebben echt voor gekozen om zich meer maatschappelijk... Hun maatschappelijke gezicht te tonen... en zich te gaan bemoeien met kwesties die mensen belangrijk vinden. Maar waar ook een gepolariseerd debat over wordt gevoerd. Absoluut. Dus dat is natuurlijk wel het interessante... dat je als merk je koppelt aan een debat wat in alle... vurigheid wordt gevoerd. Ja, klopt. Dat is lef hebben als merk. En, maar wordt dat gewoon heel goed berekend? Ja, tuurlijk. Want wat je ziet is dat de jonge consumenten... zeg maar tussen de 16 en de 25... die vinden het heel belangrijk wat merken waar ze voor staan. En dat ze ook helpen om maatschappelijke problemen die er zijn... om die helpen op te lossen. Nou, en Nike heeft dat heel goed gezien. Die zijn daarop ingespeeld. Die kiezen nu met hun sporters die strategie om dat precies te doen. Mm. En wat je ziet is dat direct leidt tot omzet. Verhoging. Ja. Want die doelgroep die dat heel erg belangrijk vindt, dat is de consument van de toekomst, die kopen nu heel veel Nike-producten. Ja, wat we zagen. Er waren een paar bejaarden die een paar Nike's verbranden. Ook als politiek gebaar. Ja, maar klopt. Laten we wel wezen, Nike doet het niet om de maatschappij beter te maken, maar Nike doet het om schoenen te verkopen. Ja. Maar wat we zagen natuurlijk... Het is een mooie side effect, denk ik. Ja, wat we zagen rond Kaepernick is natuurlijk ook wel dat... hij wordt niet meer opgesteld als American voetbalspeler, wat natuurlijk heel ernstig is. En vervolgens wat je ziet gebeuren, politiek sport gaat verweven raken. En dan zie je ook... Is altijd al verweven geweest. Laten we daar ook in Amerika dan in ieder geval wat meer. Ook, nee, maar goed, daar kunnen we een heel debat over voeren. Het is oorspronkelijk hebben we natuurlijk ook gezien... Hè, dat er zwarte mensen destijds bij de Olympische Spelen... hun zwarte handschoen omhoog deden uit protest. Daarop heeft de sport altijd gezegd, we sluiten jullie uit. En uiteindelijk omarmen ze ze toch weer. Mm. Omdat gewoon blijkt dat de samenleving uiteindelijk weer verder komt. En uiteindelijk is iedereen ook weer achter die sporters gaan staan. Ik denk dat we dat met Kaepernick ook gaan zien. Hè. Nu is hij... is hij eigenlijk uitschot, hè? Want hij mag niet meer worden opgesteld. Nou ja, je ziet hij is alleen uitschot voor de eigenaar. Mag ik even afmaken? Want wat je daar dus ziet is, hij wordt dus niet meer opgesteld. Dat is gewoon een feit. Maar nu komt die ontzettende maatschappelijke druk erop. Hè? Nike die natuurlijk statement maakt. Maar een heleboel belangrijke artiesten wilden ook niet optreden tijdens de Super Bowl. Hè? Ja. Dus wat je daar dus ook ziet is dat die maatschappij verder polariseert. En dat mensen ook weer, dat er druk komt vanuit de publieke opinie, dat Kaepernick ook niet zo behandeld mag worden, wat ook weer goede kanten heeft. En dat allemaal naar aanleiding van sporters als sterren en als merken. De liefdeslessen van bekende Nederlanders. Je moet er altijd aan blijven werken. Je moet nooit bij de pakken neerzitten. Omdat we van ieder liefdesverhaal kunnen leren. Je moet het nooit snel wegflikkeren. Hoe vind je die ene grote liefde? Hoe houd je het leuk met elkaar? En teleurstellingen in de liefde, hoe ga je daarmee om? Ik ben die deur steeds minder open gaan zetten, want als hij wijd open staat en je krijgt dan je handen ertussen, dat doet zeer. Luister naar de liefdeslessen van onder andere Marieke Elsinga, Vincent Bijlo en Maxime Hartman. Je werd steken, maar dan niet in mijn hart, maar in mijn penis. Nu in de Radio 1-app, de podcast Liefdeslessen. Een cilinderslot of een penslot, een insteekslot of oplegslot, bijzetslot, meerpuntslot of zelfs een elektronisch slot. Het maakt niet uit wat voor een slot je hebt, als het er maar één met een keurmerk is. Anders zijn inbrekers zo bij je binnen. Zorg dat je zeker weet dat de sloten in jouw huis goedgekeurd zijn. Vraag het een specialist of kijk op maakhetzenietemakkelijk.nl. Ik blijf het toch zeggen hoor. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini, mini, mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl.